سوره آل عمران درس نمبر 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس او نشت دي او نفس لرا ان تموتا چه مرشي الا بإذن الله مگر پوکم دا اللہ تعالی سرام کتابم مؤجلا نیٹا مقررا. ومن يرد ثواب الدنيا او هغه څوک چې اراده کوي د ثواب د دنیا نؤته منها نو ورکو موږ د لره د دینا. ومن يرد ثواب الاخرت او څوک چې اراده کوي د ثواب د اخرت نؤته منها نو ورکو موږ د ته د دینا. وسنجزي الشاکرین او زردا چې بدله به ورکو قدردانو ته شکر استونکو ته. پدې آیات کریمه کې ترغیب د پاره د جهاد ورکی ولې چې جهاد کې هر انسان چې د جهاد په نیت باندې وځي نو هغه په زړه کې دا خبره ځان سره مضبوطه یې خودي چې زه د الله په دین کې جنګېږم با که شهید شم او که غازی شم. نو د دې وجه نه د مرګ مسله او د دې نه مخکې د نبی علیه السلام د مرګ متعلق هغه کومه افواه چې په جنګ احد کې خوره شوې وه نو د هغې سره د دې تړون چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هر چا دپاره وخت د مرګ مقرر دی که هر څومره اسباب د مرګ جمع شي خو چې الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم نه نو تر هغې فورې سړي ته مرګ نشي انسان ته مرګ نشي را رسېدی او نشي راتلی ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي وما کان لنفس نشته د یو نفس لره ان تموت چې وفات شي مړ شي الا بإذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره کتاب مؤجلا لیکتي مقرر د نیټې مطابق. نیټه مقرره ده او په حدیث کې رازی عن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فدي حديث ده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كي سوي منت نبي عليه السلام بيانك او نبي عليه السلام اوپرمهل ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه چې سلويخ رز استاسونا یو انسان چې کله پیدا کیږي د مور پر رحم کې سلويخ رز دا چې کوم نه نطفه پرته وي ثم يكون غلقه مثل ذلك بیا د ویني جمشوي یو ټوکړه ته جوړ شي ثم يكون مضغه مثل ذلك ام دغته په سلويخ ترزو کې چې څنګه ته دی وین ټوکړه جوړ شي نو بیا په سلويخ ترزو کې ها مضغه د غوخ یو ټوکړه ته جوړ شي سو ورځې شوي نه شپږ شلې ورځې شوي شپږ شلې ورځې کې انسان کې الله تبارک وتعالى ټول نشانونه ار یو سیز برابر شي او ملائکه راولېږي شي ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح راشي ملكا دا الله تبارک وتعالى چې په ارواح باندې کوم مقرر پرشتي دي هغې د لاندې چې څوره پرشتي کار کوي هغه الله راولیږي فینفخ فیه الروح دی کې روح پوک ویلی شي ویعمر باربع کلمات بکتب رزقه د رزق معامله واجله دا موږ چې بس کوم آیات وایي اجل یې ولیکلی شي کله لیکلی شوی دی 120 ورځو کې چې تاسو واغسل ته لیکلی شوی دی الله تبارک وتعالی په علم کې دا هغه وخت نه زموږ ستاسو ټولو فیصله شوی ده د مور په رحم کې بیا ولې یریږي مه یریږه ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله د دې وجې نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جسم کې داسې لکه مثلا یو اندام نو چې په هغې باندې د تورې یا د څه شیز غزار نه و شوی په جنګونو کې هغه وایي د بوزدلو سترګې دې چرته چې کم نه نو د دې خبرې نه یره ونه کړي چې ګنې مرګ په جهاد کې دی مرګ د الله تبارک وتعالی حکم چې راشي که هر څوره اسباب جوړ شوي خو چې سو پورې د الله تبارک وتعالی تاسو بعضې وخت په دې کویت کې وګورئ شپږ او اته ځله دا ګاډې هسې الټه شوي را الټه شوي درې پکې مړي یو پکې روغي یو پکې سلور واړه پکې چې ناستي سلور واړه روغي بعضې وخت کې سلور واړه مړي دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه فیصلې شوي دي نو د جهاد نه په دې کې مېریږئ په باب د جهاد کې راړو چې دا الله تبارک وتعالی وخت مقرر کړی دی ومن یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده کوي د ثواب د دنیا یعنی دنیا کې بدله غواړي نو ته منها نور بکو موږ دته د دینا هر یو لدا خپل کوشش جزاء او بدله ورکو الله تبارک وتعالى وي چې په عمل د آخرت دنیا غواړي الله وي دنیا کې بوله دنیا ورکم دنیا کې بوله چې په عمل د آخرت دنیا غواړي دنیا به الله بالکل ورکما او سوره بنی اسرائیل کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي من کان یرید العاجله تعجلنا له فیها ما نشاء هغه څوک چې اراده کوي په تلوار سره نو په تلوار سره ول ورکو موږ دلره په دې کې چې زمونږ خوښ شي لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا بیا وګرځو موږ هغه انسان لره چې صرف د دنیا فکر او سوچ د په دماغو کې پروت وي او د آخرت سره اړو تعلق نی بیا وګرځو موږ دلره جهنم کې چې دننه بشي دیتا بد ویلې شوی او شړلې شوی چې تا صرف او صرف د دنیا سوچ کاو زوست دیتا او دارنګي ورپسې آیات په دغه سورۃ البنی اسرائیل کې نو لسم نمبر آیات کې فرمایي ومن اراد الاخرته وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا سورۃ بنی اسرائیل کې نو لسم نمبر آیات فرمایي چا چې اراده د اخرت د ثواب د اخرت کوشش وکړه او دې له کوشش کوو دې شرط دا دی چې دې موحدي کدی یو سړی په عقیده کې شرک پروت وي دا هغه نه هیڅ شی الله تبارک وتعالی نه قبلی صرف چې په دې خیال لړې چېر دې ځای زما الله اوري او کور کې زما نه اورېدل د پلانکي بابا په قبر په خوا کې زما الله اوري دا شرک مطلب دا چې ستا په کور کې الله تبارک وتعالی تا لا علم وګڼو چې د قبر په خوا کې ته ستا باندې علم ګڼې یا دا مطلب چې په جمعه ته په کور کې زما دعا نه قبلوله اوس چې زه دلته رالم د قبر خوا ته د ولی او د بزرګ نو زما دعا قبلیږي دا خو تا الله تبارک وتعالی د پاره وسیله جوړه کړه نو دې ته به سوچ او فکر کوي چې اسنا چې ایمان یو سړی د ځان سره ونړو شرط ایمان یې ولا ذکر کو چې کوشش ته اخرت کوي او شرط دا چې دی موحدی توحید پکې دی الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله یې مضبوطه منلی وی او شرکی نی کړی نو الله تبارک وتعالی فرمایي او هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا دا کسان د دې کوشش شکم نه دا قدرمند دی الله تبارک وتعالی سره الله سره قدر دی نو د دې وجینا سوچ او فکر په کار دی چې من کم کار کو چې کم اس کم من پاره کی دای اراده وکو چې الله تبارک وتعالی زید ثواب د اخرت لپاره او دنیا خو اسی امتا چې کما ما د لپاره رزق مقرر کړی دی الحمدلله زه به خپل کوشش کوم دا کالال رزق د لټولو هغه مال تراکای نو د دې وجنه چا چې د دنیا اراده وکړه الله وی دنیا کې بولم ورکما او چا چې ثواب د آخرت اراده وکړه دل به داغې نه ورکم وسنجزي الشاکرین او زرد چې بدله به ورکم قدر مندو تا شکر استونکو تا چې څوک قائم په دین پاتې شو اغلب خسته بدله ورکم الله تبارک وتعالى چې په دین قائم پاتې شوی او دا سستاینا او د مرګ نه د الله تبارک وتعالى یو حکم هغه دې رستو نکو نو الله وی تعالی وزخ کلی بدله درکما وکایم من نبی او سمره د پیغمبرانو نه قاتل ما هو ربیون کثیر چې جنگ کړو ما هو د سرا ربیون کثیر نیکانو خلکو ډیرو فما وهنو نو سشوی لما اصوابهم دا هغه سنا چې رسیدلی و دیتا فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې وما ضعفوا نو کمزوری شوی وما استکانوا نو ذلیل شوی والله يحب الصابرین الله مین کید کلکو سرا الله مین کید صبر کوونکو سرا دا لفظ دلتا الله تبارک وتعالی فرمای چې سمره د پیغمبرانو نه قاتل ما هو ربیون چې جنگی دلیو د دې پیغمبرانو سرا اگر رب والا خلق نیکان خلق کثیر ډیر مطلب سو مطلب دا د انبیاء په ملګرتیا کې د جنگ کولو په وجه چې کوم تکلیفونه او سختۍ هغه خلکو ته رسیدلې وي نو نه هغه سستی کړې وا چې کوم خلک د پیغمبرانو په ملګرتیا کې وو هغه ته کوم تکلیفونه رسیدل با هغه سستی نه وا کړې او نه هغه همت بایللې او نه هغه کمزوري شوی وو نو قرآن داسی کتاب دی چې تعالی تیزی در کوي د الله په دین کې چې څنګه د هغه پیغمبرانو سره خلک جنگېدلې وو نو په کار دي چې تاسو د دې اخیری پیغمبر چې تاسو ته غوره امت ویلې دي نو تاسو ولې په تکلیفونو او په مصیبتونو کې د سستۍ نه کار اخلي څنګه چې هغه د سستۍ نه کار نه غوستي او تکلیفونو او تر رسیدلو د پیغمبرانو په ملګرتیا کې نن موږ هم په کار دي او تر د قیامت پورې چې څومره امت د نبی علیه السلام راتلونکي دی د دې آیاتونو د لاندې چې د نبی علیه السلام یو تابعداری راځي چې په هغه باندې موږ د بل چا تابعداری چرته وړاندې نکو یو حکم د اسلام او د دین هی راضی په هغه باندې موږ بل چرته حکم وړاندې نکو او کمزوري نشو او دارنګ د تکلیفونو او د مصیبتونو نه چرته په شان نشو د دین د خدمت کولو نه نو تاسو خو په کار دی غوره امت یی نو تاسو ولی همت بیلې تاسو ولی ځان کې کمزوري راولی وکایم من نبی سمره د پیغمبرانو نه قاتل ما هو ربیون چې جنگی دیلیو په ملګرتیا دغه پیغمبرانو کې ربیون نیکان خلق مخکې دا 89 نمبر آیات کې دا لفظ راغلی خو الته لفظ ربانیین او دلته ربیون راځي نو هلته موږ تفصیل کړو چې ربانیین دا د ربان نه دی او معنا دا هغې هلته موږ کړې وه ربان هغه سړی چې د خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح کوي نو بعضې خلکو هلته معنا رب والا کړې ده خو په قاعدې د نحوې سره هغه معنا نه صحیح کیږي ځکه چې ربان د هغه جمع ربانیین ده او دارنګې رب چې کوم دی د هغې جمع ربیون راځي نو د دې وجه نه دلته معنا ربیون رب والا یعنی هغه نیکان خلق کثیر ډیر په ما وهنون نو سشوي لما اصوابهم دا هغه سنا چې رسیدلی و دیتا فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې وما ضعفوا نو کمزوري شوي وما استکانوا نو ذلیل شوي والله يحب الصابرین نو چې څنګه هغه نو ذلیل شوي او همت یې نه وبایللې تاسو هم وبایلئ ولی والله يحب الصابرین چې کلک ولاړي صبر پکې همت پکې او د تکلیف تا دی د تکلیف په وخت کې دی تکلیف ته غاړه کې خودون کی وی او دا رنګي تکلیف زغمی او صبر کوي الله تبارک وتعالى دا صبر کوونکو سره مینه کوي وما کان قولهم نو وینا دی الا ان قالوا مگر دا چې ویل بدی ربنا ای رب زمنګا اغفر لنا وبخي منتا ذنوبنا زمنګا ګناونه و اسرافنا او زیاتی زمنګا فی امرنا پکار زمن کې وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمنګ قدمونه وانصرنا او امدادو کې زمنګ علی القوم الكافرین په قوم د کافرانو د تکلیفونو باوجود نه د یریدلو څه خبره نه د دشمن د مقابله نه د انکار څه خبره د دین اخکار شوی و دغه خلق چې کم ذکر شو چې د پیغمبرانو په ملګرتیا کې نو د تکلیفونو باوجود نه د یریدلو څه خبره نه د دشمن د مقابله نه د انکار نه په یریدلو نه د دشمن نه انکار کړو د هغه په مقابله کې د جنگیدلو نه او د هغه په مقابله کې هم د مقابله قبول نه نو بلکې ستی ښکارا شوی ښکارا شوی ته دا خبره وا چې الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي او زمونږ د ګناهونو په سبب باندې مونږ چرته گرفتار نه کړي مونږ ته بخنه وکړي او زمونږ زیاتی په زیاتی باندې حساب نه کړي او د دشمن په مقابله کې زمونږ قدمونه مضبوط کړي دا خبره کړي وي مطلب دا چې دشمن ته نو ذلیل شوی که ذلیل وو نو چاته الله نه دا غانې غوښتي الله ته ذلیل وو خو دشمن ته نو ذلیل شوی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دا غي خبر مونږ ته ولی په قران کې ذکر کړي چې تاسو کې عمد الله تبارک وتعالى د دین د پاره مړانه او شوق او د الله په دین کې د همت کولو لپاره او د تکلیف تیرولو لپاره په تاسو کې برداشت او تحمل پیدا شي د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دا غي هغه اقوال او دا غي هغه دواګانې او دا غي هغه ذلیل کېدل وو خو چاته وو الله ته وو پکار دي چې انسان الله ته ذلیل شي نن وګوره زمونږ د ملک او دارنګي نور د دو مسلمانانو ملکونو کې وګوره چې هر مسلمان پخکته ملکونه پخکته را روان دي او په بره نزي او مونږه چې الله تبارک وتعالى په د دین په لحاظ سره د ارچانه غوره ګرځولې او د عزت په لحاظ سره مونږ د ارچانه غوره یو هغه عزت من خلق نن ذلیل کیږي صرف د پیسې ټکی او د مال دولت ته وجې نه ذلیل کیږي د بل په مخ کې باندې او د ایمان د کمزورۍ د وجې نه ذلیل کیږي الله تبارک وتعالى دی امت کې دا نمونه چې ذلیل کیږي یو الله تبارک وتعالى ته ځان ذلیل کا انسان ته چرته ځان ذلیل نه کی ته ګوره هغه پخوانی چې د پیغمبرانو په ملګرتیا کې جنگی دیلو هغه که ذلیل شوی وو خو صرف الله ته ځان ذلیل کړو او څوک چې الله ته ذلیل شي الله عزت من کوي او څوک چې مخلوق ته ذلیل شي الله قطر غورځي نو د دې وجه نه قران مونږ ته چل خی چې د کفارو په مقابله کې همت پوم کوي او د الله نه به امداد هم غواړي او کلک پوم وسیږي او د الله تبارک وتعالى نه به د کلکېدو د پاره به امداد غواړي فاتاهم الله ثواب الدنيا نو ورکه دي ته الله هغه بدله د دنیا او حسن ثواب الاخره او خيستا بدله د اخرت والله يحب المحسنين او الله چې دې ها مینه کوي د احسان کوونکو سره دنیا کې ارچا اومنلا چې کوم وعده چې د پته او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د امداد شوی نو هغه الله تبارک وتعالى وسره مسلمانانو سره پورا کړی پاتاهم الله ثواب الدنيا ورک دی ته الله هغه بدله د دنیا بدله د دنیا سوا د نبی علی السلام او د نبی علی السلام نفس وګورئ چې الله تبارک وتعالى د خلفای راشدین ها لسمره قوت او طاقت او یاد خلفای راشدین نه دی خو وګورئ هغه نور دورو دو او دوار چې تیر شوی دی د مسلمانانو سمره عزت او سمره مسلمانان په اوچت ا والی کیو ا د دنیا په لحاظ سره الله تبارک وتعالى اوچت کړه او د اخرت ثوابونه الله تبارک وتعالى ول ورکي خو دور نه چې د دنیا سره هغه لپس د حسن را نړو او د دغه سره چې کم نه د اخرت سره ا بدله د حسن راړه زکه د دنیا د بدلی سره حسن نه وي زکه چې بقای نشته د دنیا بدله د الله تبارک وتعالى بدر کې خو بقای شته بقای نشته او دغه سره حسن ولې راړه دغه بقا ده همیشه خسته ژوند وي همیشه خسته بدله وي همیشه بزوانی همیشه بچ کم دې تندرستی همیشه به تکلیف ني همیشه بچ کم دې نو تنگسیا ني امیشه بچ کم نینو فقر او بیماری بنی خوشحالی بی دنیا سره لفظ د حسن را نړ او اخرت سره راړ زکه چې دنیا د ثواب د بکان لري او د اخرت ثواب هغه بکا لري وما کان لنفس او نشته دی یو نفس لرا ان تموتا چې مرشی الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره کتاب موجلا لیک د نیټه لیکل شوی یا هغه وخت مقرره نیټه مقرره ومن يريد ثواب الدنيا سوچ اراده کوي د ثواب د دنیا نو ته منه نور بکود ته د دینه ومن يريد ثواب الاخره سوچ اراده کوي د ثواب د اخرت نو ته منه نور بکود ته د دینه وسنجز الشاكرين او زرد چ بدل بورکو قدر دان او تا زرد چ بدل بورکو شکر استن کو تا وکای من نبیین او سمره د پیغمبرانو نا قاتل ما هو چې جنگی دلیو د دې پیغمبرانو سره یعنی دار یو پیغمبر سره ما هو د سره ربیون کثیرن اغرب والا خلق ډیر نیکان خلق ډیر فما وهنون نوس الشوی لما اصوابهم دا اغس پاغه وجمانی چې رسیدلیو دی ته فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی وما ضعفوا نو کمزور شوی وما استکانوا نو ذلیل شوی والله يحب الصابرین الله مین کید صبر کو استن کو سرا دو حباب رضی اللہ تعالی عنہ اغه واقعا ته یاد رکنا منګه کړي و یو زلی چې نبی علیہ السلام تراغه الا تدعو لنا الا تستنصر لنا بیا یا رسول الله موږ له دوانه غواړی دا موږ څومره په سختۍ کې نبی علیہ السلام ورته وی تا ته پته ده چې په خواو خلکو سره څه شوی وو کوډله بولاو کنستی دا تر د نامه نامه پوری به غرق شو پاره کې به او پاره کې به چې کوم نه نامه نامه پوره خخ کړو خاري به پیوا چولي د پاسه نه به پیاره کې خدا راکې دبا خدای دې دین نه غنو وړېدل تاسو لا وی سلی دي تاسو لا سختې سلی دي مونږ چې لا از غي مات شي نو زمونږ حالت څنګه او دین چې کوم دې نه هغه داسي دین دې چې دا الله تبارک وتعالى زمونږ ژوند د دنیا او د امتحان د پاره دې چ پدې کې تاسو بسختی تیروي او د سختۍ نه پس د دنیا نعمتونه به مستاسوي او د اخرت نعمتونه به مستاسي وکای من نبیین سمره د پیغمبرانو نه قاتل ماو چې جنگیدلیو ماو د سره ربیون کثیرن اغرب والا ډیر فما وهنو نوس الشویل ما اصوابهم اغه سنا چې رسیدلیو دی ته په سبیل الله په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې وما ضعفوا نو کمزور شوی او مستکانو نو ذلیل شوی والله يحب الصابرين الله مين کید صبر استن کو سر صبر کون کو سرا وما كان قولهم او نو وینا ددی الا ان قالوا مگر دا چ ویل بدی ربنا اغفر لنا اے رب زمنگا بخنه او کی منتا ذنوبنا زمنگ دو گناونو و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمنگ پکار زمنگ کی منگ نہ کس زیاتی شوی زمنگ د کار پ دین کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمنگ قدمونا وانصرنا على القوم الكافرين امدادو کی زمنگ پا قوم دا کافرانو فآتاهم الله ثواب الدنيا نور کدیتا الله اغد بدل د دنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره وخیسته بدل د اخرت والله يحب المحسنين الله مینا کید احسان کون کو سرا